ke Eya nolanga eko uta wapi Eya nolanga eko uta na yo Nasemboli miso nanga na ngoma Koluke longi na ya wenzambe Kokanga butu na moyi Eya nolanga eko uta wapi Eya nolanga eko uta na yo Zambe bate la kangai Zambe bate la kangai Yon zambe bate la kangai Zambe bate la kangai Soki na yote na nani mosusu Soki na yote na nani mosusu yawe Zambe bate la kanga Zambe bate la kanga Yon zambe bate la kanga Zambe bate la kanga Soki yote nani mosusu nkolo ye Zambe bate la Kama kambo nanga Yosenga kanzela na motote Okoti mpe obundi olongi yango Tala esengo etoni na motema Iyango yesu na bete la kayotolo Osali zame, zame la bongo Zame makasi, zame ya bikamwe Osali zame, zame la bongo Yon zame bate la kanga yawe La kanga yawe Zambe bate la kanga Zambe bate la kanga Soki yote nani mosusu yawe Zambe bate la kanga Soki yote nani mosusu kolo Zambe bate la kanga Soki yote nani mosusu yawe Nafungo la bandelo na ngaye Tele mali liboso na ngai, kofungola bandelo na ngai. Bisika nyonso bajelinga mitambo, kofungola bandelo na ngai. Bayini anga bakufa na soni kolo, kofungola bandelo na ngai. Sala liboso na ngai na longa kolo, kofungola bandelo na ngai. Bayini anga bakufa na soni kolo, kofungola bandelo na ngai. Bisika nyonso bajelinga mitambo,